صورت ده دوش بیتنم وزن حضور که به هر سر وزن صورت مومن آمه که ده صورت زخرف ننازل شوه ده مخ که صورت زخرف ننازل شوه ده مخ که صورت که سالور شبهات دفع کرل نو دی صورت که از دری شبهات دفع کئی مخ که دلائل اقلیه بیان کرل اس نقلی اجماعی بیانه نقلی اجماعی دعوه دی صورت آغا دی کمدنو آپ که اثبات دی توحید فرد دی شبهات سلاساو خود دی شبهات و دی مخینو فرق دی مخ که شبهات دی لکول چه مساله دی کمدنو خکاره نیشی اوز دی لکی چه مساله بدنامشی دا شبهات کی بعد اظهار دعوه چه مساله دی کمدنو بدنامشی تو قرآن کریم دا دعوت دا بدنام شي اولنه شبه دریم نمبر آیات کی جوابونه په ګڼو ځایونو کې راځي هغه دا ده چې دې مسله کې ته आवाज دې مسله کې ته आवाज مخکې دا مسله چا نه کړې دا مسله مخکې چا کړې نه ده مخه جانو وکړي داغه جواب درېم آیات درېم کې دیار لسم کې بیل لسم کې شپاړسم کې دویمه شوبه چې کتابونه ستا خلاف دي په خواني کتابونه ستا خلاف دي یعنی کتابونو کې ستا خلاف عبارتونه ملاوي دي داغین جواب لسم آیات کی پین لسم کیوں واللسم کیوں و درشم کیوں او دو پنزوستم کی درے مشبہ عام ملیان ساخلات کی داغین جواب سوار لسم کی دیار لسم کی پین لسم کی پندرہ کی او پیوشتم نمبر آیات کی تشبہاتو حاصل سے کمدنو پو وحی باندے بدگمانی دا پو قرآن مجید باندے بدگمانی دا و بدنام اولی دی چلا وحی او دا وحی مسئلہ دا چې کمدنو بدنام شي دا بدنام شي د دې وجه نه با د قران کریم مقام پکې ذکر کړي پکې د قران کریم مقام ذکر کړي او سورت کې بدرې قسم خلق بیانې یو موحدین اتباع د انبیاء تابیدار دان بیاو دویم با بیانی گی دویم کسم خلق بغات دان بیاو خلاف سر کرده لیدران بغات باغیان دان بیاو خلاف سر کرده لیدران او دریم با بیانی گی دا باغیان و تابیدار دا غلط و خلق و تابداری کون کی دا غلط و لیڈران و تابداری کون کی بغات و تابدار دا با دی صورت کی بیانی دی امتیازاتو کی اغا شبہات سلاسری حامیم عین سین قاف عین سین قاف و سرسیوا کو عین المولونا عذاب یوم بدر هاین المولون عذاب یوم بدر و یوم بدر عذاب یولیدو سین سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبی انقلبون سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبی انقلبون درین قاو خارعتم من السماء قارعتم من السماء تغشى الناس حامیم عین سین قاف تاسو آئی چطب دے مسئلہ کی آوازی سنگی آوازی کذالکا یوحی لیکا ویلاللذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم طول انبیاء تداوئی شویدہ تب دے مسئلہ کی دے سنگی آوازی کذالکا یوحی لیکا دک کرنگی وحی کیتا تا ہوا کسانو تا من قبلکا استان چې کمونو مخکیو الله رب العزت زور اور او حکمت والا له ما فی السماوات دا یا دلیل مستقل کلام دی او یا بیان د موحاله دی حکم سیز دی چې وحی کیږي حکم سیز دی چې کمونو وحی کیږي داغي له ما فی السماوات دا بیا مفعول به دی یو هی د بار سر داغي الله دی آغا چه پاسمانو کرا چه بزمان کری او آغا اللہ دے اچھا ذات او عزت من العظیم تکاد سماواتو تفتورنا نزدیری اسمانو نا چوچوی دادا اللہ عزمت اولی والد اللہ ذکر گئی نزدیری اسمانو نا چغی اچھ لیگی تکاد سماواتو نزدیری اسمانو نا چوچ لیگی من فوقینا دبارد دینا دا جلالت جلالت دا اللہ جلالت شان تک حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی افعت السماء وحق لها ان تطفا اسمان شرنکار کئی او حل مناسب دی ولشد شرنکار کی تکت کے خلق دیر شی آس شروع کی شرنکار شروع کی اسمان شرنکار کئی مناسب دی ولدا ترینکار وی زکا چې په اسمان کې د ګوتې مرزه خالی نشته الا وفيه ملک قائم مگر پاغي کې فرشته ولاړه دا هغه د الله عبادت کی دا الله رب ول عزت چې کومو عبادت کی دا الله عبادت کی خدای عظمت د باری تعالی یادا د شرک قباحت ذکر کی چې د شرک د وجنه چ څوک داسې ذات سره دامه کې ذکر شو له ما فی السماوات و ما فی الارض هغه سره صدر جوړی نو قریب ده چې د اسمان راوښلی او فرشته پاکی وای سره ستاینه در خپل نام او بخنه غواړي د پاره دا چې بسم الله کړي واستغفرون لمن فی الارض او بخنه غواړي د پاره دا چې بسم الله کړي د من فی الارض تشریح مخ کی صورت کې 13 شوا سورہ مومنون کې وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا مؤمنانو لا خدای دې من فل ارض وي زکه پزماکه کې د اوسېدو لایق مؤمنان پزماکه کې د اوسېدو لایق څوک دي مؤمنان پزماکه کې د اوسېدو لایق دي وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ الا خبردار یقینا الله تعالی رې بخون کې مهربان زورنا هوا کسان چې جوړې ده الله نه علاوه نور کار سازان انوراجت پورا کون کے اولیاء اللہ حافظن علیم اللہ تعالیٰ دے ساتن کے بدعی باندی وما تعلیم بوکیل او نیت ازدین زیموار ترغیب للقرآن او دلیل وحی فدیمہ طلبان قرآن کریم راغل دے وکدالک او حین ایلیک دک کرنگی وحی کڑمیتا دا قرآن مجید پارا بائی جبا کی جتون جرہ امال قرآن دے دا پارا چتو یا رائے اصل لکلو مکی والا ومن حولا ام القرآن بین الاقوامی حیثیت ومن حولا دائت کمدنو انٹرنیشنل حیثیت ام القرآن قومی حیثیت ومن حولا بین الاقوامی چهو یا رایت مدیبانی مکی والا آغا سوک چی چاپی رد دی ندی واتن در ام الجامعی آتو یا رایت آغا رز درا گوندی دلونا چنیشت شک پا آگی که فریقون فی الجنت و فریقون فی السعیر یا وڑلو پا جنت کی او بلڑلو پا دوزخ کی ابراہیم ابن آدم رحمه اللہ تعالی اگر جے کمدنو دس پی تلاوت کو منس کے ندی آیات نراغے بجڑاشو بجڑاشو ادائی وی وی وی او دسار بانگی پی وی ابراہیم کم ڈالا کی بھائی کم ڈالا کی بھائی یاو ڈالاو پا جنت کی او بلڑلو دوزخ کی ولو شاہ اللہ او کرا دوید اللہ مخام خواہ کردولی بے دیل را ڈالایوا و ایمان ماننی پا زور و بیا ولیکن لیبلوکم فی ماتاکم ولیکن یدخل من یشاو و درنکی اللہ تعالی اقبل میں ربانہ تا من آغا چالا را چیرا دیو کی و میں ربانہ اقبل کی و ظالمون و ظالمان نبوی دیل را می ولین سوک دوستان و مددگار امیت تخذو من دونی اولیاء پیا زورنا آیت کمدنو جوڑی دید اللہ نے علاوہ نور کار سازان او مددگار فالله هو الولي الله تعالی چې ماغره الولي هغه مددگار او متصرف پیسا شیخ ابراهيم الله تعالی فرمایل چې پیندا شیخ ابراهيم الله تعالی هغه بده ته سورۃ الولی وی دی سورۃ ته سورۃ الولی وی دی کې دا الله د ولی دا صفت دی راغله فالله هو الولي الله تعالی صرف او صرف هغه ولی کارساز متصرف او اختیار مند او هغه ژوند کې مړول را او هغه الله بار زبان قدرت والا ومختلفتم فی من شیء لازم شوبا داوی جواب یارا په خوانی کتابونه ستا خلاف کی تا ته وای چې یارا ستا خلاف په کتابونو کې عبارت څنګه ملاویږي بوج اصل اسرار وګورا ګډوډ خطا وګورا کس بل بهار وګورا دروغ النساء وګورا او دې کې چې کوم د نوستا خلاف عبارتونه ملاويږي عبارتونه ملاويږي جواب راځي چې تاسو کوم عبارت راوړی هغه قران ته پېښ کوو چاته قران ته به پېښ کوو چې قران کریم څه وي تاسو به دې کتابونو د الله کتاب منسوخ کوی فیصله به دې کتابونو بچا کیږي دا الله په کتاب باندې وکیږي فحکمه الى الله وما اختلفتم فيه من شيء اواغت تاسو اختلاف کوئی پدی کسی سیزنا فحکمه الى الله فیصلہ دنی چکم دا ناغذا اللہ تعالی تا یعنی اللہ لبی اڑو نو اللہ لبی اڑو یعنی دا اللہ تعالی کتاب لن حافظ ابن قیم بدائع و تفسیر کی ذکر کری دی هذا نص صریح فی ان حکم جميع ما تنازعنا فيه مردود الى الله تعالى وحده چې کوم سيزونو کې تنازع او اختلاف راغی نو مردود الى الله تعالى دا واپس کول شي الله تعالی ته او هو الحاكم فيه اغه الله تعالی پدې کې حاکم نه على لسان رسوله په جواب پیغمبر حجبه ده پیغمبر دیتا بیتی کمدنو را واپس کئی بیا غزی کرکی فلو قدم حکم العقل علا حکمهی که عقلی فیصله دو خیارانو فیصله دا اکثریت فیصله اغز کمدنو بدیبانی مقدم پریشوا نو لم یکن هو الحاکم بی وحیهی و کتابی بیا دا اللہ بانی فیصله رانلا فحکمه الاللہ بانی عمل رانلا فیصلہ با اللہ لوڑی ذالکم اللہ ربی دیکا داتا اسوام اللہ دی رب زمان فاغذتان سبارم آغی اللہ تورگر زمان دو دلیل اقلی پیدا کون که دا اسمان نزمکی چی پیدا کری اگری آجتون دلو مغسر کئی جال لکم منان مسکم ازواجا گرزوری دی تاصل را دنفس رستاصل بی بیانی ازواجا بی بیانی وامن الانعام ازواجا اوزن د سارون هم جوړي جوړي یاد را حکم فيه ډېرې تاسو لپاره په دې تدبیر په دې طریقه باندې تاسو کوم نن په دې کې ډېرې یاد را حکم فيه ليس كمثلي شيئون نشته په شان د الله ایسو یعنی ليس كذاته ذات د الله د ذات او د ذات نشته ليس كصفته صفاتون د الله د صفات او د صفات نشته شیخ سعدي وایي اے برتر از خیال و قیاس و گمان و بازر چه گفتان نشنیده مخوانده یم دفتر تمام گشت و پایا رسید عمر دفتر تمام گشت و پایا رسید عمر مان سنا دروست اول کمان دایم اللہ زمان دا خیالات و زمان دا عرص نبالا تر دے دا اللہ دا صفت پشان صفت نشتے دا اللہ رب العزت دا ذات پشان دے ذات نشتے لیسا کمیس لیشیون نشتا پشان دا اللہ ایسو او آغا اللہ دے اوریدن کے او بسویر دا ہر سلی اوریدن کے او دا ہر سلی دن کے اغل دی اختیارات او کنجیانے دا اسمان نظم کے فراغ کئی روزی آغا چارا را شیرات دیو کی او تنگئی ہے یا خیرن آغا اللہ دے پاری سبان پوی ذات شارا لکم من الدین ما وصابی نوحا دا ندرے میں شبہ جواب امنے چھ مولیان ستا خلاف تھی ستا خلاف مولیان دی داغی جواب شارا لکم من الدین ما وصابی نوحا طول پیغمبران دا مسئلہ بیان کردی دا لکم مولان و خلافو کو ورپسی آت کیوئی اغب آغیان دی دوی مزادا چه تاسو آئی چه دی مسئلہ کتی آوازی طول و انبیاءو دا مسئلہ بیان کردی دا شارا لکم من الدین ما وصابی نوحا طول و انبیاءو دا مسئلہ بیان کردی دا درین تاسو آئی چه تج کم دنو دیکھی آوازی او دا مسئلہ مخیطانا وکڑی دی یو جوابی اسو کذالک یوحی لیک ویلاللزین من قبلک من قبلک او سبل جواب کی سر طول و انبیاء و مسئلہ داوا شرع لکم من الدین مقرر کرده و کارکر کرده استاس دپارا من الدین دیننا آغا چه حکم کرو باغیبان نوح علیہ السلام تا او آغا چه وی کرمی دیتا تا او حینا دمخینو پیغمبرانو سره وصوا و وصوینا راوڑو وصوا و وصوینا او نبی علیہ السلام اگه سره وحینا راوڑو زکا بس اغمخ کی تیر شو اغل آرل اوس اوحینا راوڑو او آغا چو اکڑمی تا تا او آغا چو حکم مکڑو پاغیبان ابراہیم موسیٰ عیسیٰ تا اغا داوا ان اقیم الدین آنا چود روی تاسو دین لرا ان اقیم الدین آنا چود روی تاسو دین لرا ولا تتفرقوا فيه او تاسو کوم دنو ډلې ډلې کېږي ما په دې کې اختلافات ما کوي ډلې ډلې کېږي ما یعنی دین او دراوي یعنی اقیم الدین چې دین او دراوي د دین او دراول یو چې کوم دنو هغه منلی چې تا منل نه ده او دراول نه ده دویم د دین او دراول لی پخپل په خپل ژوند کې عمل کول خپل ژوند کې پیسې کول عمل کول عمل وکول کاغذ کمندنو د جمعات په زندګۍ کې وي کله کور په زندګۍ کې وي کو پوجره کې وي کټانا تحصیل ارچ کې وي خو ذاتی خپل په عمل کول درېم داغه دعوت ورکول نور له دعوت ورکول دعوت ورکول او سلورم داغی اقامت تے غلبہ دین غلبہ دین دا اللہ تعالی دین بادشاہ کول بادشاہ کول دا سلور خبری پینزم اپکی دعوت سر راجی شاگہ دا دفاع دین شاگہ دا دفاع دین دفاع دین دا اولنائی دری تقریبا لکه سنا تو الحمدلله کی یو منل دین مسلمانانو الحمدلله ټول منل دوین ته کم دنو هغه عمل ته کول لو خپل وس مطابق کوشش کوي خلق عمل ته کوي ځنه خلق په عمل نه کوي خو لکه ز بیا هم دور خو منی چې کول غواړي دعوت د دین اشاعت عوام کیږي علماء هم کوي تبلیغیان درنه هم کوي هر دین دعوت کیږي چليږي دفاع کیږي علماء کرام دفاع کوي جوابونه کوي خو یو د نصرت دین غلبې دین د ځوان په ټولو شعبو کې دین چې کمندنو قائم اول او غالب کول بادشاہ کول دس سالورم شوبا د دې لپاره مهنت ضروری دی، د دې مهنت ضروری دی، غلبې دین او حاکمیت د دین، بادشاہت د دین، مطلب دا دی چې د اجتماعي ژوند یو د انفرادي ژوند ځان لټړي کې غو عمل کیږي، دویم دی اجتماعي چې کمندونو ژوند د اجتماعي ژوند په ټولو شعبو کې د الله دین اسلام حاکم کول، بادشاہ کول، د الله دین هغه چې کمندونو حاکم کول، بادشاہ کول، د دین غټ د ژوند غټ شعبې هغه چې کمندونو شپږ دي، یو چې کمندونو د اجتماعي زندګۍ شعبې یادو د اجتماعي زندګۍ، یو دا شعبه تعلیم، شعبه تعلیم تا تعلیم چکم زکول لی نصب از دکای او پس طریقه بیز دکای دنیاوی تعلیمی کدی نی شعبه تعلیم، بے مدار شعبه صحت، شعبه صحت طریقه د علاج پسنګ ای سبکای پسبه کای شعبه تعلیم، درما هغه د شعبه معاشرت، معاشرت چې موږ خپل کې ژوند تیرو، غم نه خادی دا معاملات کی اغسل دی، خرڅول دی، اجاره دا، غاڼه دا، دارنګ چې کمندنو بیا دا، شرا دا، دا ټول سيزونه معاشرت چې موږ کوو. سالورم شعبه معیشت تا دا مال غټل به په کومه طریقه وي، لګول به څنګه وي او حفاظت به څنګه وي، شعبه معیشت اقتصادیات کو تا وای کار سو اجتماعي زندګۍ کې پنځم شعبه ده شعبه قضا، شعبه عدالت، فیصله به څنګه کیږي، اوری به څوک، گواهان به څنګه پیش کیږي، طریقه د اوریدو به څنګه وي، مدعی به څوک وي، مدالحه به څوک وي، او فیصله به مجرم به څوک ګرځي، مجرم له به سزا څنګه وي، کوم قانون وي، دا ټولې دي ته شعبه قضا او شعبه عدالت. او شپږم شعبه ده شعبه سیاست، بادشاه مقررول، بادشاه به اعوان ځان سره چې کمندنو څنګه مقرروي، د بادشاه به چې کمندنو د بادشاهۍ څه قانوني په کومه طریقه به وي، دا سیاست والا دا شپږ شعبې دي. په دې شپږو شعبو کې د الله تعالی دین بادشاه کول دا ان اقیم الدین، دا ټول بغیر الله دی، بغیر ټول دی خدا ونه، دا سلورم خبره د دې لپاره چې کمندنو مهنت ضروری دی، مهنت ضروری دی، دا غیر لپاره د خلکو فکر جوړول، د خلکو سوچ برابرول، چای ته دا پته ولګي چې دا اسلام حاکم نه، دا غیر ذهنونه جوړول دیتا، او دا د دې خوبه او بیانول د اسلام محاسن خلواله دا ورته بیانول، د اسلام جامعیت بیانول، د غیر قوانین و نقصان ظلمونه بیانول، دا غي بدرنګي بیانول چې خلک دا غینه متنفر شي او اسلام ته کمندونو راوړي، اسلام ته راوړي، دا سلورم چې دا دې مهنت ډیر زیات ضروری دی، ان اقیم الدین، د ټولو انبیاء کرامو مهنت دا، مهنت چې کمندونو دا ان اقیم الدین، دا چې دروي تاسو دین لرا، ولا تتفرقوا او تاسو مډلې ډلې کېږي، په دې کې تفرق مکوې موجودا کېږي، ګران لګي مشرکانو باندې، مشرک ځان خپل خدای جوړ کړی دی، خپل قانوني جوړ کړی دی، هغه د الله دین ترابلل، خپل طبيعت هغه ته پرې خوځل ډیر ګران دی، هغه دا ګران دي فاضل نه راځي کابور عال المشرکین ګران لګي او مشرکان باندې هغه چې تر هغه وړي دی لراغی تا الله تعالی خوخی دې دراغه سوق چې راځي او چې د دې مهنت له خوخی الله دې پکې مونږ راولي ویا دې له مینیب او ذات کې ځان په طرف آو چاته شاید کمنو عنابت کی ورا کرزی اللہ تا یعنی دی اجتبا دا پارا شرط عنابت تے عنابت پسی ہدایت شی او ہدایت پسی اجتبا را شی وما تفرقو توائی مولیان ستا خلاف کی جواب چه کم دا انبیاء تابدار دی اگر نی خلاف چه چا دا انبیاء خلاف شروع کو بغاوت شروع کو اگئی دا انبیاء خلاف مشن راواغست ناغا باغیان دی وما تفرقوا او دې څنګه موږ اختلاف نه کوي الا من بعد ما مگر پس دې نه جاءه مولل فراغ دې ته کوم نه علم باغ هم بینهم دواجه دې صدا ده نه نه تر خپل میان دا ولولا کلمه سبقت او کنه فیصله مخ کې تیرا میر رب کا طرف درفسان علاج المسمات نتی مقرره پوری فلا کو دې بینهم خامغه فیصله وکړي شو دې تر میان دا بین الذين يتقنون اورثوا الكتاب شاغ میراث کے غسرے کتاب صرف میراث سے گڑینو میں بعد ہم پاس دینا لفی شک منو خامخا پشکیر دینا موری پکلک شک کے فلذالک فادو نایو آیات کریمہ دے او دی کلس جملی دی او درے وارو شبہات و جوابات پکی دی فلذالک نو دیو جناب شداد رسول انبیاء وحی شوا او ټول انبیاء کرام دا مسله بیان کړی دا او د دې وجنه چې د دې خلاف کون کې باغی دي نو ته باغی کی غما ته دې مسله ته دعوت ورکا فال ذالک فدو د دې وجنه ابل دې مسله ته مخلوقات فدو دعوت ورکا او ابل زم واستقم کما امرتا او کلک شاله کې تا ته ویل شي دي یعنی حقوق ادا کا او جزا فضا مکوا حق ادا کا او جزا فضا او فریادونا مکوا واستقیم کما امرتا ولا تتبع اوام او مروانی کا پتبیتون دا دیبان دی دا قرآن خلاف او دا وحی خلاف جس سر آورل باغی بسی مروانی کا او وائچ ایمان میرا آورل پا آغبان دی شنازر کردی اللہ سے کتاب سیر آلی کردی با امرتو لیان اللہ بینکم او ما ته حکم کړی شوی دی چې دې په انصاف حکم تاسو پر میان ده الله او ربنا او ربکم الله تعالی دې رب زما او رب تاسو الله او ربنا او ربکم الله دې رب زما او رب تاسو دا نه اعمالونه ورکوم اعمالکم زمونږ نه فائدې لپاره زمونږ اعمالونه او تاسو لپاره تاسو اعمالونه لا حجت بیننا او بینکم سما ته وای راځم او نظاره کو او راځه دلیل وایو سشي کی دلیل وایو سشی لا دلیل وای ته په نش دلیل پېش کای تاسو کوم نو څه دلیل دی زمام ساوامینس کې دلیل وایل نشته جګړه مګړه ختمه زکه ویل ان البراهین قد ظهرت والحجج قد قامت فلم يبق الا الجدال زکه دلائل توحید قائم شو دلائل قائم شو حجت خار شو فلم يبق الا الجدال اوس څه کوم نو چې دا دی صرف جگاڑا پاتشوا اوز سے کندن صرف جگاڑا دا بس لا اجتا بائننا نشتر دلیل وائل زمان استاد ترمیان دا اللہ و اجماع بائننا اللہ و جمع کیم جمع کیم انگلارا جمع والی با زمان ترمیان دا راولی او آگے اللہ تدیوار تل او آن کسان یحاجون فی اللہ من بعد مستجیب لگو او آن کسان شاقی دلیل نوائی او جگڑ کے پیوالی دا اللہ کے پس د دینا چه قبولتی آو کلشو آغا لارا یعنی دا اللہ رب و لزت توحید او منلشو نو پس داغینا چه دا توحید خلق او منم او قرآن خلق او منم داغینا پس خلاف کولو تساجد من بعد مستجیب لو پس د دینا چه قبولتی آو کلشو آغا لارا حجتون داعظتون دلیل ددی شاقی دلده پنیز رب دنی باندی یعنی دا دلیل باطل دی او دا کمزور دی ختم وعلیم غضب او بریبان قار و غصا او دل ریاض آف سخت اللہ اللذی انزل الكتاب توائی چستا کتابون استا خلاف تی تداوائی چه کتابون استا خلاف تی نو جواب اللہ اللذی اللہ ریاض آف سخت انزل الكتاب الحق چرا لګل دی کتاب بالکل په حق مسله په مناسب د مصلحت تاسې کتاب را لګل دی چې د وخت مصلحت سره بالکل موافق دی وال میزان او طول را لګل دی دا طول له کته کتاب تله په دی به تله او کته قانون تله په دی به تله او کته مولا تله نو په دی به تله کته خبره تله نو په دی به تله طول دا دی وال میزان ما دري کلا الله ساتا او تاسو شي خبر کړی چې کېدې شي قیامت یا غی انقلابی وقت قریب النزیوی یا ساجر بی اللذینا فتلوار غواری دل را کسان چیمان نلاری پدی باندی آ کسان چیمان را اوڑا دنو یریدون کرید دینا اغی یریگی دی قیامتنا فیال امونو دی تفترا چی اخینان دا بالکل حق دی او بالکل رشتیا دی علا خبردار ان اللذینا یقین را کسان یمارون فسا چی اغی شک کے چکم در قیامت کی لفی ظلال باید مخام خادم حکمرائل رکی اللہ لطیفا بالعبادی اللہ تعالی دے نرمی کون کے بخفل و بندگانو آم اعربان بخفل و بندگانو خوزی ورکی آو چارا شیرادو کی آغا اللہ دے طاقت والا زورور من کانو ریدو حرس دنیا دے بی دینی کئی او دا اللہ توحید نمانی فدا دنیا دار دے دے وی چگینی نزبا فدی بی دینائی بانی سے کم دنو دنیا کی کامیاب شما ترغیب آخرت تراشا توحید و مانا دنیا بدلوم اللہ خکی و آخرت پیم خوشی من کانو ریدو حرس دنیا آغا سوک چیرا دکی فصل آخرت نزد لو فی عرسی زیاد و کم دلالا فصل دکی دا مطلب دا دی چه توفیق پول نور مخی ورکوما چه دی سمر دی دین خدمت کی دمر بول توفیق ورکوما او صحابون مولا ورکوم ومن کانو ریدو حرس دنیا او سوک چی غواری فصل دنیا ورف کم دلالا دینا ومالو فی الاخرت من نصیب آنبوی دلالا پا آخرت کے صبر خد سواب ام لم شرکا زورن اجی کم دنو ذکر کئی پا شرک باندی او ددوی میں شبی جواب چیزے ہوئی یارا کتابون استاخلات تی کتابون اجی کم دن استاخلات تی آیا ہوئی مولیان تی کم دن استاخلات تی مولیان سا خلاف تینو جواب اولی دا مولیان سا دا اللہ مقابلہ کی ادراول مولیان دا اللہ مقابلہ کی ادراول او دا کتابون دا اللہ مقابلہ کی ادراول شارع او قانون مقررون کی خو صرف سکتے اللہ تعالی دے چیزد اللہ قانون پیش کوم او تا دا اغی مقابلہ کی ما تا کتابون پیش کائے ما تا مولیان پیش کائے او ما تا ملکی دستور بل دستور پیش کائے دا خو چه کمدنو اغیل ده شارع حیثیت سری ورکول لنداغ صرف ته شارع فقط صرف صرف ته اللہ تعالی دی هم لهم شرکاو یاشتر دیل رئیس دار شرعو لهم من الدین شخکار کردوی و مقرر کردوی دیل پارا نجوان ده تیره ولو قانون آغا چه اجازت نوی کرد پاگی بانده اللہ چه کم اجازت کردوی او عالمان داغی تشریف کی تا شرکان دی اغا شارعین دی حسو شید ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل او كنوا چې دې داسې شرک کوي او دا الله د قانون مقابله کوي بل قانون جوړي الله رب العزت ولا سزا ولنور کوي ولولا كلمة سبقت ولولا كلمة الفصل او كنوا خبره فیصله مخکې تیرا لقضیا بینهم وخامغه فیصله وکړي شو د ترمیان دا او یقینا ظالمان دیل د عذاب دردونکې فر الظالمین مشفقین ویني وځه کمنه ظالمان مشفقين مما کسبو ویني وځه ظالمان مشفقين يريدون کداغه نه چی کړی دي د خپل هم اوس په داس دي په عمل باندې او په قیامت کې بیا د خپل عمل نه یریږي او دا خپل عمل واقع هم پرې وسون کې وي په دی باندې دا ورزون کې وي په دی بشارت او کسان چې مرله مسله توحید عمل کینې په روضات الجنات هغه په باغونو د جنتونو کې وي دایل روا پدې کې یشا اونا دایل باغی چې دې خوخي هند رب پرې زرب دی دا د فضل وی ذالک الذی دا جنت هغه دی چې خوشالي اوري الله زیر ورکه الله خپل بندگانو هغه سانو ته چې مان راوړ او عمل کینې الله خوشالي د اوسنا چې دې پرې نیک عمل کې خمخ کې تلاړ شي او دې پنیک عمل په شوق سره وکي قل اسلکم ورته وایا تا سستر کاوت چې نه منی نو را پدره کاوت نو غوارم تاسو نه پرې سمزوري سمزوري الا المواده فی القربه زنو معنا کړی دا مگر مینا کول دما درشته سرا چې زما مطالبه صرف دا ده چې زما درشته سرا سو کوي دا معنا خو غلطه ذکر ده چې لکه د نبی علیہ السلام د سالم دعوت اثر دا شو چې زما د اولاد سره څه کوي او زما د رشتي سره څه کوي دا شیګانو معنا ده دا غلطه ده صرف د دعوت اثر بیا دا شو یو مطلب لا سرکم علی اجر نو غواړم تاسو نه په دیوانې مزدوری مگر مینا زما په نزدېکت کې الله تا چه زوان تاسو اللہ تنیز دیکم زوان شوق تے چه زوان تاسو چا تنیز دیکم اللہ تعالی تنیز دیکم دویم اللہ المودتا فی القربا مگر مینا پنیز دیکت کی زوان مطالبہ میں صدا مینا پنیز دیکت کی یو بل سا چه انسانیت کی یو بل تنیز دیشی شام نو امان رشی زتا سو انسانان یو بل تنیز دیکو ما چم نو امان تشي يوم الله تنزيكم ابلم يوم بل تنزيكم چم نو امان راشي انما المؤمنون اخوه انما المؤمنون اخوه درم الا الموده في القربا قربان رشتہ داری مگر مینا رشتہ دارای کی نو مطلب دا چتا سو زما وطن داری او زما رشتہ داری نو زما مینا دا چې تاسو دوزخ ته لاړ نه شئ چې تاسو دوزخ ته لاړ نه شئ بلا مگر مینا پر رشتہ دارای کی چې کتاسو زت روارین د ترزیه نو د رشتہ دارای لحاظ کی دا مسله ومنه د دې رشتہ دارای لحاظ کی دا مسله خو منه دې رشتہ دارای د وژنې ومني الا الموده فی القربا وما یقترف سنتن فائدہ خپل دنو چا چوکړنی کی زیات بکم دلار په دې کې حسن او خاص یعنی اجر یقین لاره بخره کوم چې قدردان زورنا دې بیام نه مني هم یقولون وای دی آی وای دی افترا الله کذبا آی جوړې دې پالا باندې درو او کې راځو کې الله تعالی نو بند کې جوړستا یا استعمال قلبک مور بولګي تا په بولګي په جوړستا باندې پیام الله الباطل دا مستقل کلام نه پیام الله الباطل او ختم الله تعالی باطل لرا و يحق العقب کلماتي او کله کې الله په خپل فیصلو باندې پیام الله الباطل او رانه الله تعالی باطل لرا و يحق العقا او ثابت يا خپل فیصلو اقبلوا فیصلو باندی انہو علیم بذات صدور آغا اللہ تعالی دے پویا پراز سنو باندی وہو اللہ جی اقبلو توبہ دا جی کم جنو ترغیب الى توبہ راشی توبہ باسی اللہ تعالی با امماف کی اللہ تعالی دے آغا ذات چی قبلی توبہ لراز قطوبی لراز اقبلو بندگانونا ویافوان سیات او ماف کی گناہونا ویا افغان سیئات او ماف کئی گناہونا ویا لہو ما تفعلون او پوئی کی پاغبانی چی تاسوی کوئی ویا استجیب اللذین او قبلی آغا کسان لرا شیمانی راوڑا دیو مل نیک کئی مومنانو لقبلی دا کافرانو دوا قبلی کی کنن قبلی زن علیمانوی ننن قبلی دا کافر دوا نن قبلی کی زدل تعالی ہوئی چی دا مومن قبلو ما دوا عبادت تے او هغه چې کم دنو د مسلمان قبلی کی د کافرو دوی عالمان وی یو دی قبلی دل داس چې آخرت کې ثواب ول سکی زګر دوا د فائدې دی یو چې ته دعا وکې نو پاګی کی د آخرت فائدہ ده زګر د عبادت تا په عمل نامه کې سکل شو کولی کله شو دیم ظاهری ضرورت چې کم د الله نه غوښته وي اغه بدل او مله سکی نو دا کافر دا یو اثر کله کله الله رب العزت قبول کی خدا استدراج دی دا څه دی استدراج دی او د اخرت هغه ترتب د اثر هغه به بالکل نشته. اخرت هغه قبل دلو اپ چې کمونو بالکل نشته ده. پای افوان سیاد و یزیدو من فضله او زیات دې لره الله فضل خلنا اذن شفاعت دیدار الهی والکافرون لهم عذاب شدید او کافران دیل دی عذاب سخت فلو بسط اللہ و رزق العبادی شا اللہ تم را محربان دے نقبل و بندگانو لا رزق قول دیر نور گئی مسلمانانو لا رزق قول دیر نور گئی زنو زنو لا جواب فلو بسط اللہ و رزق کپر آغی کڑو اللہ تعالی روزی قبل و بندگانو لا نخام خان سرکشی بکڑو دی بزما کی لبغو فلار دی یو مطلب لبغو یعنی باز او ملا باز بیا با دی زنو پا زنو کی زنو بانی سرکشی کڑوی ظلم بے کڑو یعنی زنی سڑے مال نیشی برداشت کولی چی آغا تا مال ملاو شی آغا بیا پا بل سکی ظلم کی لبغو باز او ملا باز دویم لبغو لطواغو عن احکام اللہ دی با سرکشی کڑوی دا اللہ دو حکمونو نام بیا وی دا لږ شو زنی سړی مال برداشت کولی هغه د ډیر میلاو شي ډیر نافرمانه شي بیا ځکه نبی علیہ السلام وی خیر الایش ما لا یلهیک ولا یطغیک بهترین ژوند سامان کم دی خیر الایش ما لا یلهیک ولا یطغیک شاګه تا د الله نه غافل هم نه کی او سرکه شین نه کی غره مال هغه دی او عیش هغه دی شما لا یلیک ولا یطغیک ولا بغاو فی الارض فدی اللہ پوئی کی فدی حکمت چه چال الگ پکار رہے چال اڈیر شیخ سادی ہوئی بی گربہ مسکین اگر پرداشتے توخ میں کنجش از جہان برداشتے کدی پیشو چه کمدنو وزر وی مدی چنچونو توخم بے رکھ کڑو داسمان نم او این دو شاخ گاو اگر خرداشتے وحی چه کس گرد خود نگزاشتے که ده خر دو اخکر وی که نخ کرو ده غوی ده اخکر ده چاوی ده خر وی نظام خواهتا به بنی آدم پری خودلی ولیکی نزلو خنازلی پانداز آغا شیرا دیو کی یقیناً اللہ تعالی بفندگان اخفلو خبردار دیو لیدون که وهو الذی ینزل الغیث دا دلیل اصلی ذکر گئی اللہ تعالی دی آغا ذات شرا لیگی چکم دن راوری باران یونا زل الغیث من بعد ما قناتو باز دینا چیزا خلق نا امید شی یعنی ظاہر اسباب و سروی جوڑی نکی گی وینشور رحمتو او خوری اللہ میں ربانی خبلا وهو الولی الحمید آغا اللہ تعالی بے اختیار من او سائل شوے او زنید دلیلون دا اللہ نا پیدایش دا اسمان نو دزمکی دے فما بس فی امام دابا او آغا چی خورکڑی دا اللہ تعالی مدی کسی زندہ سار او آغا اللہ دے پراغنڈول دیبانی کلم چه ارادو کی قدرت والا فما صحابکم مصیبہ دام چه کم دنو دعوت تے خپلو اعمالو تا توجہ کولو دپارا یرا ذکر کئی تخویف شستاوانی دنیا کے زن حالات راضی مسائب و مشکلات راضی مداستاد خپل عمل وجہ دا عالمان ذکر کئی چه ده معصیت او ده مصیبت ده ده رابط ته ده معصیت او ده مصیبت رابط ته ده گناه او ده مصیبت دیر سخ رابط ته او بل سرا وی جب میں کہتا ہوں میرا حال دیکھ اوپر سے صدا آتی ہے اپنا نام اعمال دیکھ فما صحابکم مصیبہ حواش رسی کی تاوس اس مصیبت فایما که ثبت ایدی کم دادا وجد آغینا چکڑی دلا سرستاسو او ما فکی اللہ دیر که پا هر مصیبت پانی منگ نیولے نمونگ باڑو خواد درد لیدلی نوا خدا زنی راتا اللہ سکی دا زنی مصیبتو نراتا ماب کی ویافوان کسیر او ما فکی اللہ تعالی دیرونا دیر مصیبتو نراتا ماب کی یو صحابی تا پوسر نبی علیہ السلام لانو اغه ډیر خراب شو ډیر زیات کمزور شو نبی علیہ السلام وتوی وی تاسو دوا کوي دوا کې تاسو وای هغه ته وی زوام چې یا الله مال دې کومه سزا د ګناونو په آخرت کې لیکره مال دنیا کې راکړي نبی اسلام ته دا سوای تی طاقت لري د سزا او تطیق ذلک وصل الله العافیه بدا لنا عافیت وغوارا فی الدنیا والآخرہ دا بنوائی تی کم سزا مال لکر ارائی کرالا برداشت چرتا منگ لرے خلق الانسانو ضعیفا انسان کمزور دے طاقت دا سزا نلری فان دا سزا نلری نو دا صل اللہ العافیہ دا لنا عافیت وغوارا روغ حالی خوش حالی و دنیا کیم پا آخرت کیم جوڑوال غوارا دا اللہ نا ویا افوان کثیر اونی تاسو کمزوری کون کی اللہ رب تیخ توزما کی اونی شتاسو لرم فما لکم نوی تاسو لرم تا اللہ نیلا ومین ولین شک دوست اون مددگار فمین آیاتی اوزن دن خدا اللہ نا حل جواری اغا کشتائی دی و بیڑائی دی بدریاب کی کل آلام لکا غرونا دا سیدی لکا غرونا خیر آدو کی اللہ نو او بدری سیلائی یس کی نردیہ او بدری سیلائی فایز نل روا کې دا لازاری نو شیبا دی ولاړ په ملا په لبان دی کنه ورته زنه وا په لکیږي نه بیا یقینا په دې کې خامخانه کې دي تپاردا لکل صبر شکور تپاردار او صبرناک او قدردان او یو به خونه یا وتبا کې الله دې کې شولرا بما کا ثبوت وجداغنه شکړې دې خلکو او مافي کې الله دې رونه او په بشیا کسان جادر نه پیاتنا شغې جګړې کې پاتونه زما کې مالو ممائز نوی دیلارا سخلاسون ممائز زائد اخلاسی اخلاسون فما اوتی تم تفزید من الدنیا تاچه دا اللہ نا غفلت کئی او خلو گناونو تا سوچ نکئی دا اولی دا مس پا دنیا بانده دے تفزید من الدنیا فما اوتی تم من شئین آغا چدر کنشو تاسو سسیز فما تال آیات الدنیا دا سکر دا جوان معمولی فما عند الله خیر آچه اللہ سر دینو بہتر دی باب قاو پاتی کی دن کی خیریت او اب کا دوار ضروری ہو خیرون فائدہ مندی واب کا او فائدہ تپاردہ کسانو ورپسی آگا عمال ذکر کی شا عند اللہ چکم دی ندا پس تب آنے حاصلی گی یعنی اللہ سر چکم نعمت تے خیر او اب کا دے ندا پس کم عمالو حاصلی گی نتر رکو تر آخرہ پورے اتباد انبیاءو ذکر کی چا غی چې کمونو تابعداری کړی وا او دا د اعمالو الله سره چې کوم نعمتونه دي هغه په دې اعمالو حاصلېږي امنو سپاردا کسانو چې مان راوړل واله رب می توکلون او پر خپل وان ځان سپاري هوا کسانې تنبور کبائر الاسمی چا غی ځان بچ کی کبائر الاسم ځان بچ کی د غټو ګناونه وال پوایس او د په حياتو ګونونه فایضا ما غضبهم یغفرون او کله چې دی غصه شي نو دی غصی په حالت کې معافی کوي دا لګ ډیر ګران کار وکنه دا ګروستو خو چې سړی لکسول شي بیا خو کوي خو د غصی په حالت کې زمستیک ته الله خوشاله کا بس دا ډیر ګران کار دی لوی صبر غواړي نو فایضا ما غضب او په وخت چې دی غصه شي نو دی معافی کوي نور ته معافی کوي والذین سجابوا لربهم او کسان چې قبول ته کړل رب الله دا الله حکمونه مني او درې مزرا امر شورا بینم او ما مل دې په مشوره دې ترمیان ځا په کوم سيزونو کې چې نس نیوي یا د پار دې اعلان کلمت الله مشوره کوي په امر شورا بینم او کار دې په مشوره تر خپل میان ځا او ما رزق نام انفقون او دا غنا چورکړم دې لرن لګیې هوا که سان دا ثواب هم الباغيو شکل اور سی کې دیتا الباغيو ظلم او زیاته دې بدلا اخلي مخیوی چو هم یغفرون او رسوم و یعفا اصل کی سیزون دوئی یو دا ذات سر تعلق لری او بل دین سر تعلق لری ذاتی معاملاتو کی ذاتی معاملاتو کی آغا چه کمدنو معافی کوا بس ذاتی معاملاتو کی معافی اولادا بدلا غسل جائز دی خو معافی کول سدی او دینی معاملہ کې چې الله په دین پورې چا خندنه وکړو دا الله رب العزت د دین بیزتی کیږي د اسلام بیزتی کیږي هغه کې بدلا غسل یعنی فوراً پاغیرت کول هغه کې صبر نه کول هغه کې چې کمونو راغی جواب کول واجزا او سیئه سیئه مثلوا بدلا را بدلا بدا بدید دا آغی امرا چه بدلا اخلی نو پاہی کے بے احتیاط کئے چاہ چه مافی اکرا او صلح اکرا جوڑا اکرا یا سامی کامل فاجرو علاللہ مزدوری پا اللہ دا یقینا آغا اللہ نے کامیابی ظالمان فلا من انتصر باز ظلمی او خام خواہ چاہ چه بدلا آغا صفت ظلم نائے فاولائی کا مالے من سبیل فدا خلق مشتر بدیبان اسم علامتیا انما السبیل والا لذینا یقینا ملامتیا پاکستان دا یظلمون الناسا شاگی زیادتے کئی پا خلقو باندی ویبغون فی الارد او ظلم کئی پا ازماع کنا مناسب بغاوت کئی ظلم کئی پا ازماع کنا مناسب دا خلق دل ازاد دردہ ان کے چاچ صبر کو مافی اکڑا یقینا دار دے حمد والا دے کارون نام تا اللہ را دین دا پارا برداش کا مصیبتو نام ان ذالکا لمن ازم الامور ومن یضلل اللہ دا زورن ذکر کئی چھو ٹول نا مسلمانی گی تا محنت کئی و ٹول مسلمانی گی نا فیر دا آخرت او زورن ومن یضلل اللہ دا عدیز این شورو کڑی دا سرایت نمبر 47 پوری چھو کم تکی شورو دا پاک کئی ختمی 46 پوری ومن یضلل اللہ او سوک چھ غلطی کی اللہ ننشت دلرا من ولیین سوک چھ کم دنو اختیار مند من بعدی علاوہ دا اللہ نا یا پس دا اللہ نا چھ اللہ پری خودو فتر الظالمین او بینی و ظالمان پاو کچھ بینی دی عذاب وائی با حال الام عرد من سبیل آئیشتے واپس ایت سلار چھ دنیا تا واپس شو فتر ام او بینی بدی لرا یو رضونا لیا چھوڑان دی کبولی شی پیش کبولی بشی دی پدی غربان دی خاشعین من الظلی کتا کون کی کتا کون کی دی ذلت دواجنا کتا کون کی دی نظرو خاشعین من الظلی یا یریدون کی من الظلی دی ذلت دواجنا یا انظرون من طرف خفی چی گوری با پنظر ٹیٹ پاندی پنظر شرمیدلی ٹیٹ پاندی برا با کتلنی چی شرمیدلی بھئی دکا ناجائز اکڑی دا شرمیدلی بھئی یا انظرون من طرف خفی گوری با گوری با دی پنظر ٹیٹ پاندی وقال اللذین آمنو او بویا کسان چی مانی راوڑ دی یقینا برباد دی تاوانی آن دیا کسان شاغی برباد کردی اخپل زانونا والیم اخپل بالبج پرز یوم القیامة پرز قیامت انن تاوان اخکار شو دنیا کم تاوانی انو اخکار انن شو خبردار یقینا ظالمان عذاب دائم و میشکی دی فما کان اللہ من اولیاء یان سرون من دون اللہ دجی چاہتا را مدد شویل او دجی چاہتا دو الوحیت درجی ورکولی آغای نن مدد کولی فما کان اللہ من اولیاء آنی سجی کم دنو دی لرا من اولیاء سوک دوستان یان سرون من دون اللہ چه مددو کی دی دی چه کم دنو دا اللہ نیلاو فما یوزل اللہ آواسوک چه غلطی کی اللہ فما لو من سبیل ننبو ایدل را سوک چه کم دنو پلار کون کے فما لو نشدل را من سبیل سلار اس تجیبو لربکم قبول دیاو کی دا اللہ تعالی دا اللہ ما نہیں توائی چه کتابون خلاف تی نور کتابون پرید قرآن لراشن اس تجیبو لربکم قبول دیاو کی باز رقفل من قبل یاتی اوم اللہ مرد دلا مخدائنا چراشی آغرد چنشتا واپس کدل داگی دبارا من اللہ دا اللہ نا مالکو من مل جائیں نشت تاثر رضای دبنا پدق قورج فمالکو من نکیر او نشت تاثر رضا سے انکار دا بم نوائے چیزو دو زخت نظم او زد کم دنو دانکم انکارم نشکو لے فائن آرزو تسلی دائیتا فائن آرزو قدیم خڑی قدیم کم دنو مخڑی فمان صلی اللہ کالے محفیظا انہ میرا لے گلے تو پدیبانی زموار کمانیو بمانی کنو انہو منی زکا یو اقامت دین بالفعل لے او بل بالقوة لے زمواری دا امت او دا نبی علیہ السلام اقامت دین بالقوة دا بالفعل اگا جا کمدنو نتیجہ مرتب کول دادا اللہ کار دے دادا اللہ کار دے یو دے تبلیغ دین او بل دے تکمیل دین تبلیغ دین زمواری دا تکمیل دین انام دے کونش ہوشو کونش ہونو و تبلیغ دین ذمہواری دا ان علیک الا البلاغ ذکوی دا چه پیغمبران می دا قیامت پاورد چه داغه با یو امتیم نی ناغه ناکامو آنه دا ناکاما اولی اغی قامت دین کرده ان اقیم الدین بانی اغا عملو کرده خلقو ندا مل نزان تبا کرده پیغمبر خو نده ناکام پیغمبر نده ناکام نو کدا سی او علمی چیزو کی منون کنی نو ندی کنن دا سکر برده خپل کار جاری ساتل بکاری خپل مسئلہ او کار هن علیک الا البلاغ پریشان ہے په محلو کې یا دا جګړې په څه جوړي په دې جوړيږي چې وای ما اولې لا دې منیولې نه نالګه په دې کې ستاسو کار کمانیو دې مری کنه مانی نو هن علیک الا البلاغ دې سره وتا باندې مگر رسول وای نه اجازه من انسان دا زورنا ناشکر انسان تا وای نه اجازه من انسان او یقینا زه چکره اوس کوم انسان دا خپل طرف نه مهرباني فارغ بیا دې خوشاله شي پاغي باندې یعنی مستی شروع کی او شرک شروع کی خدای دې اراض وجدا دې څنګه نه مني په مال مشي او په دنیا باندې مشي انو شرک شروع کی او کور سیګری تکلیف توجه داغ نه چلیګلی دې لاره دېګلی دې لا سن نه دی یقینا دا انسان نه شکر دې نو نو خوشاله کی شکر وباسي او نو په تکلیف کې صبر کوي نو نه د صبر دی او نه د شکر دی صرف او صرف په خپل مصیبت او په خپل نعمت باندې نظر دی الله ته اړو نظر نشته الله تعالی ته اړو ګوري نه فاینل انسان کفور یقینا انسان نه شکر لله ملک السماوات دلیل عقلی راو صرف او صرف د الله دی بادشاہ د اسمان او زمکی د داسې ذات نه قدرې څومره به دا خبره ده یا خلق ما عائشہ پیدا کیا چې را دی وکي یا بول مې عائشہ وناسا ورکیا چې را دی وکي چې ناکای تش چې ناکای ورکی یا بول مې عائشہ وناسا او چې ناکای را مقدم کړی دا چې کمنو را مقدم کړی یا بول مې عائشہ وناسا نبی علیہ السلام فرمایلی دي ان من یوم المرأته تفکیرها بالامساء د زنانه چې کمدنو برکت یو دا دی چې داغې ډومبای لروشي ډومبای لروشي یا بولې م شا ناسا پختانې سپېرهګن یا بولې م شا ناسا پرکې اچاله چې را دی کجی نه کوئ پای بولې م شا زکور پرکې اچاله چې را دی کلکان او زوجم زکرانو و ناسا یا دو معې دي یو ګډ وړور کې دی ل رالهکانو چې نه کوئ ګډ وړي یا برغ برغ ورکی دوا دری سالورو نو پیاو زلوانی وشی پیاو زل شیخ صدر پنجپیر مدد زل و لالی بیانول چه یو کتاب حوالی ورکولا شاگی چه کمدنو ذکر کردی دی چه دی یو سڑی سلویخ بچی شویو پیاو زل پیاو زل دانا چه لکه دی سالورو خوزو نجودا جودا پتیمونو نو دور مسلا نو د یو ځل باندې سالویخ بچی سو سالویخ بچی بیا وی سالویخ واړه پاید لیو مولوی شو لوی شو یو مو دا سپیندوس په کوم کوم لیدلی ولا کبیا لوی نشي زکه معصومان ما وړ وړ دي ګر پتی پتی هغه ته کندنو بیا سالویخ واړه څه شو او بیا ولا په یو ورځ واده کړو ارګا په یو ځل په یو ورځ ولا څه کړو واده کړو او یو کله وی داغي په نوم جوړ کړل موجم البلدان کتاب دی غالبا تاریخ کتاب حوالہ غی ویل نو دا الله دې یو زو وی جوم ذکران هوا او یو زو وی جوم ذکران وای ناسا یا دې کمنو جوړ جوړ ور کې دی رااله کارو چې نکای پای جن مې سا وقیم او ګرځي هغه تعالی را چهرا دی کشان اس پر ور مکی اے نو علی من قدیر یقینا آغا اللہ رب پوئے و قدرت والا عظمت دباری تعالی مخی چه کمدنو ظاہری نعمتون او داغی تقسیمو اس روحانی نعمت او داغی تقسیم روحانی نعمت ذکر کئی او داغی تقسیمو داغی طریقہ اول اروحانی تقسیم چه دے نعمت اغیم اللہ طریقہ بھی آنی مناسب استیو باندالا را آئیو کلمہ اللہ چه خبریو کی دے چه کمدنو یا اللہ تا ایو کلمہ اللہ چه خبریو کی دیتے سرا اللہ اللہ واہیان مگر ہوئی طریقے سرا یعنی سڑکی وطوا چی یا وطاواز ہو کی غایبانه حاتفی आवाज او من ورای حجاب یا اخوا د پردینا لکه موسی علی السلام سره چې کړی او یرسل رسولا یا راولی فرشتہ فایوہی ابیزنی وایو کی بخورکم آغا چرا دے کی آغا اللہ تعالی دے علیون اچت ذات حکیم و حکمت والا دک کشانت طریقی سرا اللہ تعالی انبیاء را لگلو فتیم نبی را لگلے او آغا روحانی نعمت آغا را لگلے دے قرآن تو دیبان عملو کئی تو اے پلان کی کتاب کلی کلی پلان کی ملاوی لگی قرآن لرا شکنا ترغیب للقرآن او دا کرنگی وی کم تا تا وی کلمی تا تا روح من امرنا روح دفل طرفنا من امرنا دین دا عالم امر نده قرآن کریم او روحم دا چانو دا عالم امر نا دوال دی یوی علاقی دی دی وجه نای جور برابر دی ما کن تا تدریم الکتابو تا تا پتنوام شصد کتاب ولل ایمان او ندر تا پتن دی ایمان وام مل کتاب ولل ایمان شصد کتاب یعنی رجوان دا تیرول قانون او صد ایمان طریقہ دادا چی اول بچه کمدنو پیو نکتہ باننی عقیدہ او سلو برابر کے پس داغی نبولے او قانون جوڑ کے نو علب وحدت راجی او یو والی بال راجی مل کتاب ولل ایمان او نچه کمدنو ایمان یعنی مطلب قانون در تم نو معلوم او د ایمان تفصیلات او طریقه دعوت دار تم نو معلوم ولیکن جعلنا نورا اکرامی دی قرآن لرنا هدایت کم پدی سراغ چاہت شراد اکم دفندگان اخفلونا فا اینکل تا دیلا سرات مستقیم او یقینا خام خاتلار خی فتر عبدالار سمی باندی الى سرات مستقیم فتر عبدالار سمی سرات اللہ اللذی لار دا اللہ غزات لگو ما فی سماوات چه صرف داغ دی آغا چه باسمانو کری آج بزماغ کری علا الاللہ تصویر الامور خبردار الله تعالی تا ورګرځي دل ټول کارونه دي تصویر الامور ورګرځي و ټول معاملې اغلب ورځو ټول